Amerika nije rat i znoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Vrijeme očaja, vrijeme nade, jedni ruše, a drugi grade, prolaze ratovi, padaju vlade, Pitove ruke više nisu mlade. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. U buci, u larmi, u rudniku, na farmi, Pitove ruke više nisu mlade, 60 godina za dolar rade. A negdje, daleko u Illinois, nadgrobna ploča stoji i prazan kovčeg čeka da Pit stigne iz daleka. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Umoram zaspe i više se ne probudi, jedino za čime žudi je da umjesto blaženstva i raja vidi zoru kako rudi i sunce starog kraja. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, Pit, i to je Amerika.